اگر کرنا منی نکلنے سے پہلے فرض سے منی باہر باہر لے آنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم کیوں یہ کرتا ہے تو ذاری کیا یہ عدل کیوں کرتا ہے وجہ کیا ہے تیری اگر نیت درست نہیں ہے تو عدل جائز نہیں ہے. اگر عدل کرنے سے بچہ ہوگا بچہ کو گھاں سے کراؤں گا, اگر عدل کرنے سے نہ کرنے سے لڑکی ہوگی یہ میرے کی بے عزتی کی سبب ہوگا تو جائز نہیں ہے. اس نے کہا فقال رجل اشرب على ولدي, عدل کرنے والا مرد نے کہا میں ڈرتا ہوں اس کے بچہ پر, اس کے بچہ کا دو مطلب ہے, اس کے پیٹ میں ایک بچہ ہے اور بچہ ہوگا تو جوڑ ہوگا, جوڑ ہونے سے بچہ خراب ہوتا ہے, یا تو اس کے بچہ پر یعنی اس کے گودھ گودھ پیتی ہے وہ سنتان آن آدر کرار سنتان ہو جائے تو تر دودھ خراب ہوئی خراب دودھ کھیا سے سنتان کی کمزور ہو جائے یہ بار کرتے بڑا دیہا اس کے بچہ کا یعنی میری عورت کا جو دودھ کھاتا ہوا بچہ ہے اس سے بچہ کا کرتا ہوں کا بچہ کیا ہوگا کمزور ہوگا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے لو کان ضرن, اگر یہ نقصان دیتا نقصان کرنے والا ہوتا ضرن ضرر, اگر یہ بچہ گود میں ہو تو بچہ سے بچہ کے ماں کے وتی کرنا یا اگر نقصان ہوتا ذرہ فارسہ و روم مفرد ہی تو یہ فارس والوں کو اور روم والوں کو نقصان کرتا. تو ہم دیکھتے ہیں فارس والے ایسا کرتے ہیں روم والے ایسے کرتے ہیں ان کے اولاد کمزور نہیں ہوتا ہے, تم بھی کرو تمہارے اولاد بھی کمزور نہیں ہوتا. عرب کے جب بھائی کرتے ہیں پہلے عرب تھا تم نے تو بھائی کرو কিন্তু ফারেসের লোকরা তো এরকম করে রুমের লোকরা এরকম করে রুমের ফারেসের ছেলেদের আমি তো কমজোর দেখি না ওরে জোরদার দেখি আন জিদামা চলো আন জিদামা তে মে ওয়াহাব কলা আদর তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি নাসি ওহু ইয়াকুলু লাকাদ হারামতু মিন আন আন গাইলাতি ফাযাবতু ফি রুম ফারিস ওয়াইদা হুম ইয়াগিলুন আওলাদাহুম ফালা ইয়াজুরু আওলাদাহুম যালিকা শাইআন ثم سألوه عن العدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي وهي وإذا المغروبة سئلت رواه مسلم. سمعت جزامة بنت وهب جزامة بنت وهب سے روایت ہے قال جزامة بنت وهب نے کہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اناسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا بہت سے لوگوں کے درمیان یعنی انیک گلی لوگ حضور خدمت جیسے کوئی مدی امیر اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اناسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گیا بہت لوگوں کے اندر وہی قول اس حال میں جو کہہ رہے تھے لقد حممت میں نے ارادہ کیا ان انہا عن الغیلت میں غیلہ سے منع کر دوں سنما نظر کو دیکھ رو پھر میں روح کو دیکھا کا فارسہ فارس کو دیکھا کہ کا ہم یغیلون اولاد ہوں تو اپنے اولاد کے اندر غیلہ کرتے ہیں یعنی اولاد کو دودھ پلانے کے وقت اپنے عورت سے ملتے ہیں فلا یجر اولادہ بس یہ اس کے اولاد کو نقصان نہیں کرتا ہے گاڑی کے خیے کچھ بھی سنما سألوه عن العذر حضور سے صحابہ کرام عذر کے متعلق پوچھا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ذلك الوعد الخفي، یہ تو وعد خفی ہے، فاطر مانا زندہ دور کرنا بچہ کو، بچہ زندہ ہے اس کو قبر میں دے کے مٹی دے دینا، وہی واحد المعبود سہولت، یہ تو قرآن میں ہے واحد المعبود سہولت، جب کہ زندہ دربور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اجے تمین بوتلا کس گناہ سے تجھے مارا گیا ہے، دیکھلام سنتان حالت حمل میں دودھ پلانا، یا تو مرجعہ سے جمع کرنا، مرجعہ سے جمع کرنا، حالت حمل میں دودھ پلانا یا مرجعہ سے جمع کرنا، جمہور کے نزدیک جائز ہے، لیکن فسائے لبن کے ضرر سے، ضرر کے اندیشہ سے مکروہ تنجیہ ہی ہے، مکروہ تنجیہ ہے، اب نیسروی فصل بابر حدیث الخدا دے گا فائنل غیلہ یدرک الفارسہ، فائنل غیلا یدرک الفارس ہے لیکن فیتعصره عن فرسه، یعنی بچہ بڑا ہو کر فارس ہو جائے، فارس نہیں گھنا پر سوار ہونے والا، فارس ہو جائے اس وقت بھی گناہ سے گرا دیتا، اس وقت اسی گناہ سے گرا دیتا، دیرت ارپن دینش، یہ بچے کے اس میں دودھ کھا والے بچہ مار سکمت ایک بچہ سے دودھ نقص ہو جائے، نقص دودھ کھاور کرنے بچہ تو کمزور ہے، گوڑار پر سوار ہوتی پڑے اور گوڑار پر سوار ہوئی اور گوڑار تھی پڑی جائے ایرکم ہے جا کراہت تنجیح چیتے بھی بیشت کرتے ہیں فنظر تو فی دروم اور فانوس بیدارم یغیرون وہ گیلا کرتے ہیں عادت حالت حمل میں دودھ پلاتے ہیں بچہ کو، حالت حمل میں بچہ کو دودھ پلاتے ہیں، فلا یجد اولاد ذلک خیر، بس حالت حمل میں بچہ کو دودھ پلانا ان کے اولاد کو کچھ نقصان نہیں کرتا ہے، ثم سالم العذل کے صحابہ کرام سے پوچھا ہے عذل کو متعلق، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذالک الوعد القوی وہیا ایضا المعقوت بسولا وہیا وعد قوی، وہیا وعد قوی، هذه الفعلة القبيحة، هذه الفعلة القبيحة مندرجة تحت قوله تحت قوله وإذا الموءودة سئلت وهي لا يدل على حرمة العزل بل على كراهيتها إذا عزل حرمة الغير دال بطرنا عزل كراهيت الغير كرم إذا يهدد تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهادا برسل এর ফলে রসুল্লাহ আল্লাহ বলছে ابھی سعید الخدری سے روایت ہے انہ قال اس نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الامانت عند اللہ یوم القیامت عند اعظم الامانت عند اللہ یوم القیامت ان اعظم الامانت عند الله يوم القيامة إن عظم الأمانة عند الله خان فيها الرجل خان فيها الرجل أمانة الرجل الذي يفسي أو أعظم أمانة الله أمانة أعظم أمانة أعظم خيانة الله أعظم خيانة الأمانة أعظم خيانة الأمانة عند الله خيانة الرجل إن بيشك أعظم أمانة الأمانة سب سے بڑی أمانة سب سے بڑی امانت کہاں تھی ہے راجرو جس امانت میں مرد خیانت کرتا ہے سب سے بڑی امانت جس امانت میں مرد خیانت کرتا ہے بڑا امانت جی امانت مرد کے من سے خیانت کرے اپنی روایت دوسری روایت میں شد ناس اشد ناس بدترین لوگوں کا عند اللہ اللہ کے نزدیک منزلتا درجہ کے اعتبار سے قیام القیامت قیامت کے دن الرجل وہ شخص ہے خیانت الرجل مرد کی وہ خیانت ہے جس کی امراض ہی جو مرد اپنی بیوی کے پاس جاتی جاتا ہے اور رسوسی اور بیوی مرد کے پاس آتی ہے یعنی مجبات کرتی ہے رہا پھر وہ مرد اس کے پوشیدہ بات کو ظاہر کرتا ہے پھر اس کے پوشیدہ بات کو ظاہر کرتا ہے یہ سب سے بدترین انسان ہے ان آدم الامانت سب سے بدترین امانت جس امانت کا اندر خیانت کرتا ہے اللہ کے پاس قیامت کے دن এরপরে হচ্ছে আর রাজুল দুইটা ব্যাপার আছে তো পাঁচপর ব্যাপার আছে আর রাজুল কেন আজ আমার আমানতে এইটা কি হয় কিসম হয় ও মর্দ অস্মর্দ কি খানত হয় যে আপনি বিবি কে পাস যাতি হয় আর বিবি উসকে পাস আতি হয় আর ও উসকে সার কো দার করতা হয় জনদের মধ্যে যা কিছু হয়েছে এগুলো মানুষ কাছে প্রকাশ করে এগুলো বদ্রীন মকল আর দ্বিতীয় রাতে আছে ইবনা মিন আশাদিন নাস সবচেয়ে বদ্রীন লোক আল্লাহ তাআলা কে নজদিক درجہ کے اعتبار سے قیامت کے دن اور راجی آپ نظر کا نام دیں اس وجہ جس کی جو سمجھتا ہے اپنے عورت کے پاس عورت اس کے پاس سمجھتا ہے اور شیر عورت کے بعد تو وہ ظاہر کرتا ہے میاں بیوی مدد جاؤ سے اگلا فکاس کرے جو کون ویکتی ہے یہ بدترین مصروف ہے مسلم فلو مرنی ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کی گئی ہے تمہاری عورتیں تمہارے طرح تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہے پاتو ہر سکم تم کھیت میں آؤ جس طرح چاہو الایا اقبل عورت کے سامنے سے آؤ اور یا تو عورت کے پیچھے سے آؤ وقت کے دبرا اور پرہیز کرو پیمانہ کے راستہ سے پل کھی جاتے اور حالت حیض میں حالت حیض میں عورت کے پاس کبھی نہ جاؤ وہاں خدا ماتا مثال وعن حزيمه بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يستحي من الحق لا تأت النساء في ادبارهن رواه احمد الترمذي وابن ماجه وذا ما ابن سعد سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الله لا يستحي من الحق لا يستحي حیات انسان کا ہوتا ہے حیا مانوشر ہے الحیاء تغیر یعتریل انسانا من خوف ما یعاب و یجم حیا ارکم کا حالت کے بلے جہاں منصور میں آسے جیدہ کچھے بھائی کرے کیا بھائی کرے وہ وشت تار بدنام ہوئی دے تا تار مدرمت بیان کرا ہوئی دے اللہ تو حیا نہیں اللہ حیا اللہ ذاتا سی لا یترکو ان اللہ لا یستحی اللہ تعالیٰ ترک نہیں کرتے ہیں چھوڑتے نہیں حق کو اللہ تعالیٰ حق پتا کہ کون سما سائی دینا حق پتا کہ لاتا کے نشا کے ادبار دینا تم عورتوں کے پاس نہ جاؤ عورتوں کے فرمانہ کے راستہ میں باب احمد پتہ بھی جو ابن ماجہ ہوتا ہے انا بھی ہوتا ہے ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ملعون ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کس پر من اتا اس شخص پر جو اپنے عورت کے پیخانہ کے راستہ میں استعمال کرے رواہ ابو داؤد احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ آدمی جو اپنی عورت سے جبر استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے رواہ نظر نہیں فرمائیں گے اس شخص کی طرف جو شخص دوسرے شخصوں سے اپنا حاجت پورا کرے عبادت کی طرف اور اس انداز کی طرف جو دبر میں استعمال کرے اور اس آدمی کی طرف جو اپنا عورت کے دبر استعمال کرے وعن اسماء بنت يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا اولادكم سرا فان الغيل يدرك الفارس فيد عسرة عن فرسه رواه ابو داود اسماء بنت يزيد سے روایت ہے قالت وہ فرماتی ہیں سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حضور فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادكم سرا تم اپنے اولاد کو پوشیدگی سے قتل نہ کرو، تم اپنے اولاد کو پوشیدگی سے قتل نہ کرو۔ عرب کے کچھ لوگ تو ظاہر کرتے ہیں تم پوشیدہ کر کے چھپکے سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ فإن الغیلا، کیونکہ حالت یہ دودھ پلانے کی حالت میں یا عورت سے ملنا یہ بالکل فارسہ، وہ فارس کو پاتا ہے، یعنی دودھ کھلاتی ہے ایک بچہ کو، اس بچہ کے کھلاتے ہوئے اگر شوہر اس سے وتی کرے گا، اس سے اگر بچہ کھیت میں جائے تو دوسرے بچہ کھیت میں ہونے کی وجہ سے دودھ کے بچہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ دودھ تھی لے کر فارسا، ایک کمزوری وہ گنا پر سوار ہونے کے اندر پاتا ہے، وہ گنا فارس سوار ہوتا ہے، فارس گنا پر سوار ہونا بھائی کا اثر ہو، تو بچہ کو گنا کے فیس سے اتار دیتا ہے، انفر سے ہی گنا کے فیس سے گرا دیتا ہے، بچہ گنا بڑا بھیا گنا فکر پر سوار ہے، گنا پھر گنا کرنے کرنے بچہ فکر پہ سے تھک کے بڑھنا، ادھر اثر بہت اثر ہے اس کے دو خطاب سے روایت ہے، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے ان یعذر، عزل کرنے سے، عزل کرنا منع کر دیا ہے حرا سے، آزاد عورت سے، الا باذنہا، مگر اگر اس کی اجازت ہو تو اجازت سے جائز ہے۔ رواہ ابن ماجہ، باب لیکن باب جہاں باپ کے ماتحت مسائل کے عنوان نہ ہو، وہاں اس باپ کو، اس کو باب صاحب صادق، باب صادق کا لائق سمجھا جائے گا، دیکھیں نا کہ بابر پر ہونا نہر اس نے اس بات کے اگر بابر سنگ لاہٹ پر ہو جائے، اگر بابر کی مباشرہ الفصل اول روى عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في بريرة خذيها فاعتكيها، وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها، متفق عليه. عن عروة عن عائشة وراسها حدث عائشة سيب وروايت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو کہا کہ بریرہ کے متعلق، تو اس کو لے لے، فعتقیہا، اس کو آزاد کرتا۔ حضرت عائشہ جیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بل سے یہودی کے ایک بادیا سے، بادی نام ہے بریرہ، یہودیہ بلے ہمارے تمہیں بریرہ کی کینا তিনি তারা আজাদ করে দাও, আজাদ করার পরে এই বরিরায় কামাই করে যে মাল খাইলে এই মালগুলি আমরা নিব। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে আসা যায় বলছে বরিরাকে তারা আজাদ করবো আমাকে কিনতে পারে, কিন্তু কেনার পরে যে আজাদ হইয়া যে মাল কামাইবে এই মাল ফেরা দিতে। হুজুর বললে তুমি কি নেল আঘাত যে করে তারে মাল পাই আঘাত মাওলা যদি স্বার্থ করে কিচ্ছু হয় না যে আঘাত করলো তার মাল হইবে কামাই করলে কার মাল হইবে তোমার মাল হইবে তুমি কিনা দাও কালা নাহা বলিরা বলিরা কে মতালে কাছা ও কাহা তুজি হা বলিরা কো তু লে লে ফাতিকি হা আঘাত করতা কিনা তুমি তার আঘাত করে খারাপ বাকানা যাও যে ফার আবদান یہ قول ہے حدیث کا نہیں ہے اور اس کا صاحب کیا تھا عبد تھا غلام تھا بریدار خامی کی چلو غلام سے فقی یہ رہا تو اختیار دے دیا بریدار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فختار نفس تھا بریدار نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا বলিরা নিজের নাচকে আত্মার করছে আমি আর প্রথম স্বামীর কাছে থাকবো না বলাও কান হররান আগর ওস্তা খাবার আজাদ হতা লামি হইয়ে রাহা ওস্তা আত্মার না দেতা সুতর কোন আলে আচ্ছা ঠিক রে ভরে গেল এর পরে الله تعالى أنه قال كان زوج مدينة عبد الأسود يقال له مضيف كأني أنظر إليه يطوف خلفها في سكة المدينة يبكي ودموع تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس ألا تعجب من حب المغيث البليلة ومن بغض بليلة مغيثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رأيته کانا جاز بریرا عبد الاسد کانا جاز بریرا کا شوہر غلام تھا کالا غلام تھا بریرار نج کی چل باندھی چل تار ایک سامی چل کالا غلام یہ قال له مغیث جس کو مغیث کہا جاتا تھا یہ نام چل مغیث سامی نام کانی انظر الیہ ابن عباس کہتے ہیں وہ میرا اتنا یاد ہے وہ میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں ہمیں اپنے دیکھتی تھی مغرب یتوب خلوہا بریرہ کے پھر سے وہ گھومتی ہے کہ شکر کے مدینہ تھے مدینہ کے گلی میں یب کی اور مغیث روتا ہے وہ دموع ابو تاثیر والا رکھیتی ہی اور اس کا آنسو گرتا ہے اس کے داڑھی پر موقع سے کاندے آج چھوٹر بنی داڑھی مجھے پڑے فقالن نقالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم عباس کا اپنا چاہتا تو کہا یا عباس اے عباس اللہ تعجب من حب مغیث بریرہ کیا آپ تعجب نہیں کرتے ہیں مغیث کا بریرہ کو محبت کرنے سے مغیث کو محبت کرے بریرہ کو اور بغض سے بریرہ کا مغیث اور بریرہ کا مغیث سے دوستی کرنے سے بریرہ تو ایک بار مغیث کی جگہ دیکھنا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو راجعتی ہے بریرہ کو کہا اگر تو اس کو رجوع کر لیتے رجوع کر لینے سے دوبارہ شادی بیٹھ جاتے اس کے پاس فقالت یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول تامرنی آپ نے ہم کو آپ کو حکم کرتے ہیں فقال انما اشفع تو مغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سفارش کرتا ہوں تمہارے پاس فقالت لا حاجت لی تو بلیرا نے کہا میری حاجت نہیں ہے ہمار حاجت نہیں مغیث ہے ٹھیک ہے مغیث میں رواح البخاری الفصل الثانی دوسری فصل عن عائشہ عائشہ سے ہے انہا ارادت عائشہ نے ارادہ کیا ان تعتق مملوکین دو غلام کو آزاد کرنے کا دو غلام کو ایک غلام ایک باندھی کو آزاد کرنے کا رہا جوزن جس کے درمیان شادی کا تعلق تھا فصارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا فامرھا حضور نے حکم کیا ان تبدا بالرجل کہ ابتدا کرے مرد سے مرد کو آگے آزاد کرے اس کے بعد عورت کو قبل مرد آتے رواہ ابو داؤد النسائی وانہا انہا بریرہ تعتقہ بریرہ آزاد ہو گئی ہے وعندہ مغیس اور مغیس کے پاس تھا فخیرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے ان کو اختیار دے دیا فقال اللہ اور بریرہ کو کہا ان قرابہ کی فلاح حالت اگر وہ تیرے ساتھ مجمعات کر لیا تو تجھے اختیار نہیں ملے گا رواہ ابو داؤد بہت